أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ مالفے کن کے لیے ہوگا. کچھ اللہ نے جو ہے اس آیت کریمہ میں ذکر فرما دیے آیت نمبر 7 میں, کچھ جو ہے یہاں پر اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. للفقراء یہ مالفے محتاج ان مہاجرین ان لوگوں کے لیے ہے, یہ مالفے محتاج مہاجرین ان لوگوں کے لیے ہے. اخرجو من دیارہم, جو نکالے جا چکے ہیں اپنے گھروں سے, واموالہم اور اپنے مال سے, یبتغون فضلا من اللہ, ڈھونڈتے ہیں وہ فضلا من اللہ, فضل اللہ کا, ورضوانا اور اللہ کی رضابندی, وینصرون اللہ ورسولہ اور مدد کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے دین کی, ورسولہ اور اس کے پیغمبر کی, اولئک ہم الصادقون, یہی لوگ ہم الصادقون, یہی ہے سچے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین الذین, یہ مالفے محتاج مہاجرین ان لوگوں کے لیے ہے. جب مالفے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ لایا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ انصار کو جمع کر کے ان کے سامنے جو ہے وہ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مہاجرین جو ہے ہمارے گھروں سے جو ہے وہ نکل جائے تو مالفے میں جو ہے ہم صرف جو ہے مہاجرین کو حصہ دیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو ہے اپنے لیے جو ہے وہ اپنے گھر جو ہے وہ خرید لیں گے, اپنا کاروبار جو ہے وہ شروع کریں گے, تو آپ کے گھروں کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. اور انصار, اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں بھی جو ہے اس میں سے حصہ مل جائے مالفے میں سے, پھر اگر تم جو ہے وہ حصہ مانگتے ہو تو مہاجرین جو ہے بدستور تمہارے گھروں میں جو ہے وہ رہیں گے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجرین کے درمیان جو ہے انہوں نے اخوت کا جو ہے ایک کی بنیاد رکھی, اور انصار اور مہاجرین کو آپس میں جو ہے وہ کیا کر دیا, بھائی بھائی بنا دیا. مہاجرین جو ہے وہ انصار کے پاس رہنا انہوں نے شروع کر دیا ان کے گھروں میں, یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے وہ اس قدر اخلاص کا مظاہرہ کیا تھا انصار نے کہ مہاجرین کو کہا تھا کہ ہماری دو اگر بیویاں ہیں تو جو تمہیں پسند ہو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, تم ان کے ساتھ نکاح کر لو. یاد رکھیں یہ آفر تھی مگر کسی نے اس طرح کیا نہیں ہے, سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی, یہ آفر تھی مگر انہوں نے کسی نے بھی جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق نہیں دیا ہے کہ مہاجر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر دے. یہ ان کے اخلاص کی طرف جو ہے قرآن اشارہ فرماتے ہیں کہ کتنی جو ہے ان کی آپس میں جو ہے وہ محبت تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ اگر انصار تم حصہ مانگنا چاہتے ہو تو آپ کو حصہ ملے گا مگر مہاجرین بدستور آپ کے گھروں میں رہیں گے. تو انصار کے جو سردار تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے, اوروں نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ حضرت ہمیں مالفے میں حصہ نہیں چاہیے, آپ سب کا سب جو ہے وہ مال مہاجرین کو دیجئے اور مال بھی ان کو دیجئے مالفے کا, اور پھر بھی جو ہے یہ لوگ بدستور ہمارے گھروں میں رہیں گے. مہاجرین کیا کریں گے, پھر بھی ہمارے گھروں میں رہیں گے. ان کو جو ہے آپ مالفے میں جو ہے برابر کا حصہ دیجئے, پورا حصہ دیجئے, اور پھر بھی جو ہے یہ ہمارے گھروں میں رہیں گے, ان کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ رب العزت جو ہے اس آیت میں جو ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں, للفقراء المہاجرین, یہ مالفے محتاج ان لوگوں کے لیے ہیں, یہ مالفے محتاج مہاجرین ان لوگوں کے لیے ہے. اخرجو من دیارہم, جو نکالے جا چکے ہیں من دیارہم اپنے گھروں سے, ہجرت پہ ان کو جو ہے مجبور کیا گیا, ظلم و ستم کے پہاڑ ان پہ جو ہے وہ ڈھائے گئے, طرح طرح سے جو ہے ان کو آزمایا گیا. واموالہم, اور اپنے گھروں سے اپنے مال سے, کیونکہ وہاں پر تو یہ بڑے جو ہے وہ تجارت کرنے والے تھے. مدینے کے لوگ جو ہے وہ یعنی مکہ کے رہنے والوں کے مقابلے میں جو تھے وہ غریب تھے, کیونکہ مدینے کے لوگ جو ہیں وہ ان کا پیشہ جو تھا وہ زمینداری تھا, اور مکہ کے لوگوں کی جو ہے وہ زمینداری ان کا جو ہے وہ پیشہ کیا تھا تجارت, وہ بڑے بڑے تاجر تھے, اور تاجر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, وہ ابھی بھی مالدار ہیں کن لوگوں سے, جو زمیندار ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اخرجو من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلا من اللہ, ڈھونڈتے ہیں وہ فضل اللہ کا یعنی مہربانی اللہ کا, وردوانن, اور اللہ کی رضا, اپنے گھروں سے جو ہے وہ نکلے ہیں ہجرت کر چکے ہیں مگر کس لیے, کہ اللہ ان پہ مہربانی کرے, اور اسی طرح جو ہے اللہ کی رضا جو ہے ان کو حاصل ہو جائے, اللہ ان سے راضی ہو جائے, مال اور دولت کے لیے نہیں. بخاری کی جو ابتدائی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, تو اس کا آگے حصہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر جس نے ہجرت جس مقصد کے لیے کیا تھا ان کو چیز مل کے رہے گی, اگر جس نے جو ہے وہ ہجرت کی تھی اللہ کے رضا کے لیے اس کو یہ ملے گی, اور اگر جس نے جو ہے کسی عورت کے حصول کے لیے جو ہے وہ ہجرت کیا تھا تو اس کا ہجرت جو ہے یہ عورت کے لیے, اگر کس نے جو ہے وہ ہجرت کیا تھا مال اور دولت کے حصول کے لیے تو ان کا ہجرت کیا ہے؟ مال اور دولت ان کو جو ہے وہ ملے گا. اور جس نے ہجرت کی تھی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے تو اللہ کی رضا ان کو ضرور بضرور ہو کے ملے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے یبتغون فضلا من اللہ ورضوان وینصرون اللہ ورسولہ, اور مدد کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی. ینصرون دین اللہ, کلام اصل میں اس طرح ہے, امداد کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے دین کی. ورسولہ اور اس کے پیغمبر کی, پیغمبر کی مدد کیا؟ اس کی سنت کی جو ہے وہ مدد کرنا. اسی طرح جو ہے ان کی معیت میں جو ہے وہ کافروں سے, کافروں کے لیے جو ہے وہ کیا, ان کی معیت میں ان کے ساتھ دینے میں جو ہے وہ کافروں سے جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلنا ہے. اولئک هم الصادقون, یہی لوگ هم الصادقون, یہی ہے سچے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ سچے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ سچائی کے ساتھ جو ہے وہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ کا. یہ کلمہ انہوں نے جو ہے وہ کیا پڑھا ہے؟ سچائی کے ساتھ پڑھا ہے, دل سے جو ہے یہ کلمہ پڑھا ہے. یہ اپنے ایمان کے دعوے میں جو ہے وہ سچے. والذین تبوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جو ہے وہ دوسرا گروہ انصار کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں کہ مالفے میں جو ہے ان کو بھی حصہ ملے. کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دو انصار تھے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے مالفے میں سے دیا تھا, حقیقت اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین تبوا الدار, وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی مہاجرین کو, ادارا اپنے گھروں میں, وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی انصار کو, ادارا اپنے گھروں میں, مہاجرین جنہوں نے جو ہے وہ جگہ دی مہاجرین کو اپنے گھروں میں. ول ایمان, اور لائے تھے وہ ایمان. من قبلہم, ان مہاجرین کے آنے سے پہلے, اور لائے تھے وہ ایمان مہاجرین کے آنے سے پہلے. یحبونا, محبت کرتے ہیں یہ لوگ, من اس کے ساتھ, ہاجر الیہم, جنہوں نے ہجرت کی, الیہم ان کی طرف. ولا یجدونا, اور نہیں پاتے یہ لوگ, فی صدورہم, اپنے سینوں میں, حاجتن, کوئی تنگی. اور نہیں پاتے یہ انصار, فی صدورہم, اپنے سینوں میں, حاجتن, کوئی تنگی, مما, اس سے, او تو, جو دیا گیا ہے ان مہاجرین کو. ویوسرونا, اور ترجیح دیتے ہیں یہ انصار ان مہاجرین کو, علی انفسہم, اپنی جانوں پر. اور ترجیح دیتے ہیں یہ انصار ان مہاجرین کو, علی انفسہم, اپنی جانوں پر. ولو کان بہم خصاصہ, اگرچہ ہوتے ہیں ان لوگوں کو خصاصہ, خود ہی اس کی حاجت, اگرچہ ہوتی ہے ان مہاجرین, ان انصار کو خصاصہ, بھوک, یا جو ہے اس کی حاجت. ہمایوں کا, اور جو بچ گیا, شح نفس ہی, اس کے نفس کے بخل سے, فاولائک هم المفلحون, پس یہی لوگ یہی ہیں کامیاب. اللہ رب العزت فرماتے والذین تبوا الدار, وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی مہاجرین کو, ادارا اپنے گھروں میں. مراد ان سے کون ہے؟ مراد ان سے انصار ہے, انصار مدینہ اس سے مراد ہے, جنہوں نے اپنے گھروں میں جو ہے وہ کیا, مہاجرین کو جگہ دی. والایمان, کلام اصل میں کیا ہے؟ وہ آمن الایمان, اور لائے تھے وہ ایمان, من قبلہم, خیر ہے جی, موسم سے بھی اچھا ہے. وَعَام وَلْ ایمان, اور لائے تھے وہ ایمان, وَلْ ایمان, اور لائے تھے وہ ایمان, مِن قَبْلِهِمْ, ان مہاجرین کے آنے سے پہلے. مہاجرین کے آنے سے پہلے جو ہے وہ لوگ کیا بنے تھے, وہ ایمان والے بنے تھے, کیونکہ کچھ نے تو ایمان لایا تھا, کچھ نے ایمان لایا تھا, انصار نے کچھ لوگوں میں سے جو ہے وہ ایمان لایا تھا. جب وہ حج کے لیے جو ہے وہ آئے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے ملاقات کیا تھا, اور اسی طرح جو ہے عقبہ اولی اور عقبہ ثانی میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ایمان لایا تھا, بیت عقبہ اولی اور بیت عقبہ ثانی میں ان لوگوں نے جو ہے وہ ایمان لایا تھا, 100 سے زیادہ لوگ تھے. اور اسی طرح جو ہے پھر انہوں نے ان لوگوں نے جو ہے وہ مطالبہ کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ جو ہے ہمیں ایک اپنا ایک شاگرد جو ہے وہ دیجئے جو آپ کے آنے کے لیے جو ہے وہاں پر جو ہے میدان کو ہموار کر دے, آپ کے لیے جو ہے وہاں پر کام کر دے, جو مسلمان ہیں تو وہ مسلمان جو ہے وہ کیا ان کو قرآن سکھلائے, ان کو اسلام کی تعلیمات سے جو ہے وہ روشناس کرائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقصد کے لیے ایک صحابی کو ان کے ساتھ بھجوا دیا جن کا نام حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا مدینے کی طرف, وہ وہاں پر جو ہے مدینے کے رہنے والوں کو قرآن سکھلایا تھا, وہاں پر کیا کرتا تھا قرآن سکھاتا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آئے تو مدینے میں جو ہے اس نے جو ہے وہ کافی کام کیا تھا, کافی لوگوں کو جو ہے وہ دائرہ اسلام میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ داخل کر دیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل ایمان, اور لائے تھے وہ ایمان, یعنی کون, انصار, من قبلہم, ان مہاجرین کے آنے سے پہلے. یحبون, محبت کرتے ہیں یہ لوگ, محبوب جانتے ہیں یہ لوگ, من اسے ہاجر الیہم, جو ہجرت کرتے ہیں, الیہم ان کی طرف, یہ انصار جو ہے جو لوگ ان کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں تو ان سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, ان سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں, ان سے جو ہے وہ نفرت نہیں کرتے. ولا یجیدون فی انفسہم, اور نہیں پاتے یہ لوگ اپنے سینوں میں, حاجتن, کوئی تنگی, مما, اس سے, اوتو, جو ان کو دیا گیا ہے, جو مال جو ہے مہاجرین کو دیا گیا ہے تو یہ انصار اپنے سینوں میں جو ہے کوئی تنگی نہیں پاتے کہ ان کو دیا گیا اور ہمیں محروم کیا گیا, اللہ اور اس کے پیغمبر کے فیصلے پہ جو ہے وہ راضی ہے, اس پر جو ہے وہ احتجاج کرنے والے نہیں ہے, بغاوت کرنے والے نہیں ہے. وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, وَيُسِرُونَ, اور ترجیح دیتے ہیں یہ انصار ان مہاجرین کو, علی انفسہم, اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں انصار مہاجرین کو اپنی جانوں پر. ولو کان بہم خصاصہ, اگرچہ ہوتی ہے ان کو خصاصہ, خود حاجت یا خود بھوک, اگر خود جو ہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو, محتاج ہی کیوں نہ ہو, پھر بھی جو ہے وہ انصار کو کیا دیتے ہیں, اپنے اوپر جو ہے وہ ترجیح دینے والے, ہم نہ کھائے مگر یہ مہاجرین کھائے, ہم نہیں پیئیں گے مگر یہ پی لے, ہم جو ہے وہ نہیں کھائیں گے یہ لوگ جو ہے وہ کھائے, ہم نہیں پہنیں گے یہ پہننے لایا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, جس طرح جو ہے ایک جنگ کے موقع پر جو تین صحابہ کرام جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں پیاس کی حالت میں, تو ایک نے جو ہے وہ پانی کے لیے جو ہے وہ پکارا, تو جیسے جو ہے پانی کا برتن اس کے ہونٹوں کے ساتھ جو ہے وہ لگا تو قریب پڑے جو ہے دوسرے شہید, یعنی دوسرے جو ہے وہ زخمی صحابی نے جو ہے وہ پانی کے لیے جو ہے وہ پکارا, اس نے کہا مجھے چھوڑ جائیے اور ان کو پانی پلا دیجیے. جیسے اس نے جو ہے وہ پانی کا برتن جو ہے اپنے ہونٹوں سے لگایا تو قریب پڑے جو ہے وہ تیسرے صحابی نے جو ہے وہ کیا, وہ پانی کے لیے پکارا. تو جیسا جو ہے پانی لے جانے والا تیسرے کے پاس جو ہے وہ پہنچ گیا تو وہ شہید ہو چکا تھا, دوسرے کے پاس آیا وہ بھی شہید ہوا تھا, پہلے کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو چکا تھا. وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اسی طرح جو ہے وہ ایک رواج میں جو ملتا ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں جو ہے وہ کیا بکری کا جو ہے وہ سر تھا, بکری کا کیا تھا وہ سر تھا. اس نے کہا میرا تو گزارا ہوتا ہے, اس پڑوسی کے پاس جو ہے اس کو میں لے جانا چاہتا, یعنی اس کو جو ہے وہ بھجوانا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے ان کو حاجت ہو. ان کے پاس جو ہے اس نے جو ہے وہ بکری کا سر جو ہے ان کے پاس بیچ دیا. انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا بھی گزارا ہوتا ہے, شاید جو ہے وہ قریبی پڑوسی کو جو ہے اس کی ضرورت ہو, اس کے پاس جو ہے وہ بیچ دیا. یہاں تک کہ سات گھر کا چکر لگانے کے بعد جس گھر سے جو ہے وہ چلا تھا اسی گھر میں دوبارہ آیا. سات گھروں کا چکر کاٹنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ کیا آیا, اسی گھر میں جو ہے وہ دوبارہ آیا. وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. دوسروں کو ترجیح دینے والے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا, اپنے آپ کو جو ہے وہ پیچھے ہٹانے والے, دوسروں کو آگے کرنے والے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, خود حاجت ہوتی خوش تنگی کا جو ہے وہ شکار رہے, مگر اپنے آپ کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں اور جب دوسرے کا جو ہے وہ سن لیتے ہیں. خصاصہ حاجت کو بھی کہتے ہیں, خصاصہ جو ہے یہ بھوک کو بھی کہتے ہیں. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, اور جو بچ گیا شُحَّ نَفْسِهِ اپنے نفس کے بخل سے, شُح حرص دنیا, دنیا کی لالچ, دنیا کی حرص جس کو بخل کہتے ہیں, جو اپنے نفس کے بخل سے جو ہے وہ بچ گیا, بخل ہے اس کو وسوسہ ڈالا کہ آپ جو ہے وہ نہ لگائیے, آپ جو ہے اپنے پاس اس کو محفوظ کر کے جو ہے وہ رکھ لیجئے, اپنے پاس جو ہے وہ کیا کیجئے محفوظ کر کے جو ہے وہ رکھ لیجئے, ہو سکتا ہے آپ پہ برے دن آ جائے پھر آپ کو دینے والا کوئی نہیں ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بخل کے وسوسے سے جو ہے وہ محفوظ رہا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, پس یہی لوگ یہی ہیں کامیاب کہ مال کو خرچ کرنے والے بنے. کیا بنے؟ مال کو خرچ کرنے والے جو ہے وہ بن گئے, بخل کا انہیں اپنے نفس کا نہیں بنا. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ, اور وہ لوگ جاؤں جو آئے, من بعدہم, ان مہاجرین اور انصار کے بعد, وہ لوگ جو آئے ان مہاجرین اور انصار کے بعد, یقولون, کہتے ہیں وہ, ربنا اغفر لنا, اے ہمارے پروردگار بخش دیجئے ہمیں, ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور ہمارے بھائی ان لوگوں کو جو سبقت لے جا چکے ہیں, بالایمان, ایمان میں, ہم سے جو سبقت لے جا چکے ہیں ہم سے ایمان میں, بھلا تجعل فی قلوبنا, اور نہ ڈال ہمارے دلوں میں, نہ پیدا کر ہمارے دلوں میں غلن, حسد, للذین آمنوا, ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے. ربنا انک رؤوف الرحیم, یہ رب ہے ہمارے پروردگار, یقیناً آپ نرمی کرنے والے, مہربانی کرنے والے. اللہ رب العزت فرماتے والذین جاؤوا من بعد, وہ لوگ جو آئے, من بعدہم, ان مہاجرین اور انصار کے بعد, کس کے بعد؟ ان مہاجرین اور انصار کے بعد جو ہے وہ آگئے تیسری گروہ جن کو مالفے میں جو ہے وہ حصہ ملے گا. وہ کون سے لوگ ہیں؟ کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کو مالفے میں حصہ ملے گا جو مہاجر اور انصار نہیں تھے, جو فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں. کون سے لوگ؟ فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں. تو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم, وہ لوگ جو آئے من بعدہم ان مہاجرین اور انصار کے بعد, یقولون کہتے ہیں وہ اے ہمارے پروردگار, یا کچھ مفسرین کرام فرماتے کہ تا قیامت جو ہے وہ آنے والے مراد, تا قیامت آنے والے جو ہے وہ مراد ہے, کہ جو نہ مہاجر ہے اور نہ انصار ہے تو وہ مراد ہے, تا قیامت آنے والے جو یہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دیجیے. والے اخوان الذین سبقونا بالایمان, اور ہمارے بھائیوں ان لوگوں کو سبقونا جو سبقت لے گئے ہیں ہم پر, بالایمان ایمان میں سبقت لے جا چکے ہیں ہم پر, بالایمان ایمان کے لانے میں جو ہم سے پہلے جو ہے وہ ایمان لا چکے ہیں, اے اللہ ان کو بھی جو ہے کیا کیجئے ان کو بھی بخش دیجئے, جو تم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں تم ان کی حق میں جو ہے وہ دعائیں مغفرت کرو گے, یہ نہیں کہ تم ان کو جو ہے وہ ان کو گالیاں دو, ان پہ لان اور تان کرو, ان کو ملامت کرو, کیونکہ قیامت کے علامات میں سے ایک علامت اور ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد میں آنے والے لوگ جو ہے وہ پہلے لوگوں پر جو ہے وہ لعنت کرنے والے ہوں گے, آخر میں آنے والے جو ہے وہ پہلے لوگوں پہ جو ہے وہ کیا لعنت کرنے والے ہوں گے, تو یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. جس طرح کچھ لوگ جو ہے وہ کیا, کچھ لوگ جو ہے وہ صحابہ کرام پر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, ان کو پہ لان اور تان کہنے والے, ان کی تنخیص جو ہے وہ کرنے والے, ان کی مذمت جو ہے وہ کرنے والے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تناظر میں فتویٰ ذکر فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں ان الرافضی الذی, وہ فرماتے ہیں کہ رافضی وہ یسب الصحابہ, جو صحابہ کرام کو جو ہے وہ کیا ان کی بےعزتی کرنے والا ہے, لیس لہ فی مالفہ نصیب, ان کے لیے مالفے میں جو ہے وہ کچھ حصہ بھی نہیں ہے, ان کے لیے کیا مالفے میں حصہ نہیں, کیونکہ مالفے جو ہے وہ ان کو ملے گا جو بعد میں آنے والے جو ہے وہ کیا اپنے سے پہلے لوگوں کے لیے جو ہے وہ دعائیں مغفرت کرے. تو دعائیں مغفرت تو دور کی بات ہے, ان کو تو یہ کافر سمجھتے ہیں, ان کی دیو لوگ جو ہے وہ بے عزتی کرنے والے ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رافضی وہ ہیں جو صحابہ کرام کی جو ہے وہ انسلٹ کرنے والے ہیں, ان کو مالفے میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا, اور یہ آیت اس کی دلیل ہے. اسی طرح جو ہے وہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ, قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب کا نام ہے الشفا, اس کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں فمن لم یکن کذالک, پر جو اسی طرح نہ ہو, جو صحابہ کرام جو اپنے سے پہلے لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ کیا ان کو جو ہے وہ دعائے یعنی نیک الفاظ سے جو ہے وہ یاد کرتا ہو, بل ذکرہم بسوء, بلکہ ان کو جو ہے وہ بدی سے یاد کرنے والا ہو, خارج من جملۃ اقسام المؤمنین, تو وہ ایمان والوں کے تمام اقسام میں سے جو ہے وہ باہر ہوا, وہ ایمان والوں کے تمام اقسام سے جو ہے وہ باہر ہوا, نہ تو ان کا تعلق جو ہے وہ اہل سنت احناف میں سے ہے, نہ جو ہے وہ کیا ہے حنابلہ میں سے ہے, نہ شوافے میں سے ہے, اور نہ موالک میں سے ہے, کسی سے میں جو ہے اس کا تعلق نہیں. جو صحابہ کرام کو جو ہے وہ کیا اچھائی کے بجائے جو ہے ان کو برائی سے یاد کرے, کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال کا سارا مال جو ہے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیا تھا, اور اسی طرح جو ہے خمس افریقہ یہ مروان کو دیا تھا, اور اسی طرح جو ہے اور مختلف قسم کی جو ہے وہ باتیں کرنے والے تھے, حالانکہ یہ خمس افریقہ جو مالی غنیمت کا خمس آیا تھا افریقہ کا, تو بات ان کی ٹھیک ہے مگر یہ بات کو ادھوری کرنے والے ہیں. جب عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے اور صحابہ کرام انہوں نے وہاں پر خمس کو جو ہے وہ نکالا, پانچواں حصہ جو ہے مال غنیمت کا نکال دیا بیت المال کے لیے, اس میں اونٹ بھی تھے بکریاں بھی تھی, اس میں سے جو ہے وہ دمبے بھی تھے, اسی طرح اس میں سے جو ہے وہ گائے یہ سب چیزیں تھیں. انہوں نے جب آپس میں مشورہ کر دیا کہ کہاں افریقہ اور کہاں جو ہے وہ مدینہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت, تو انہوں نے نے کہا کہ اگر ہم ان کو جو ہے وہ مدینہ جو ہے بیت المال میں جمع کرنے کے لیے لے جائے تو اس پر جو ہے لے جانے پر جو ہے اس مال سے دگنا خرچ آئے گا. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, کیا کرے گا؟ ایک مال افریقہ سے چلتا ہے مدینہ آتا ہے تو وہاں پر ہوائی جہاز تو نہیں تھے, وہ تو پیدل جو ہے وہ سفر کیا کرتے تھے, تو جو چیزیں جو ہے وہ واپس آ رہی تھی خم سے افریقہ ان کی مال غنیمت کا جو ہے وہ پانچواں حصہ, تو اس کے آنے پر جو ہے وہ کیا ان کی مالیت سے جو ہے وہ دگنا اس میں جو ہے وہ کیا آتا, اس میں خرچہ آتا. تو صحابہ کرام نے جو ہے آپس میں مشورہ کر دیا کہ کیا کیا جائے اس کے ساتھ. تو انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے بیت المال کی طرف مدینے واپس کر دیں, اس کو فروخت کر دیں گے اور جو پیسے اس سے جو ہے وہ حاصل ہو جائے ان پیسوں کو جو ہے وہ بیت المال میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں. آپس میں ان لوگوں نے اس پہ مشورہ کر دیا. جب آپس میں جو ہے ان کا مشورہ ہوا تو حضرت مروان نے جو ہے وہ کہا کہ میں اس خمس کو خریدنے کے لیے تیار ہوں. کیا ہوں میں؟ اس کو جو ہے میں تیار ہوں, میں اس کو لینا چاہتا ہوں. تو جب اس کا جو ہے وہ اندازہ لگایا گیا تو میرے خیال سے وہ 5 لاکھ روپے تھے, اس زمانے کے 5 لاکھ. ان کو جو ہے مروان نے جو ہے وہ چیزیں لے لی اور اسی طرح جو ہے وہ کیا کر دیا, وہ پیسے جو ہے اس نے کہا کہ حضرت آپ نے اتنا جو ہے وہ کر دیا کہ مجھ پر جو ہے آپ نے اس خمس کو جو ہے وہ فروغ کر دیا, تو لہذا مجھے جو ہے آپ اجازت دیجئے کہ میں اس خمس کو اپنے ہاتھوں سے لے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ پیش کر دوں, اور ساتھ ہی جو ہے میں بشارت بھی ان کو دے دوں کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں پر جو ہے افریقہ کو فتح کر دیا. امیر جنگ نے امیر جہاد نے کہا بالکل ٹھیک ہے, یہ آیا مدینہ. ساتھ جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ پیسے تھے. آ کر انہوں نے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ خوشخبری سنائی کہ اللہ نے جو ہے وہ کیا ہمیں جو ہے وہ افریقہ کی جو ہے وہ کیا اس کو جو ہے وہ فتح کر دی, اور میں جو ہے یہ خمس جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ لا چکا ہوں. کیا لا چکا ہوں؟ خمس جو ہے میں آپ کے پاس جو ہے وہ لا چکا ہوں. تو خمس لانے کے بعد جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب افریقہ کی بشارت اور خوشخبری جو ہے وہ سنی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جو ہے وہ خوش ہوئے کہ خمس افریقہ جو 5 لاکھ کے روپے تھے وہ مروان کو جو ہے وہ کیا دیے, یہ بشارت کے طور پہ جو ہے وہ دی کہ یہ بھی تم اپنے پاس رکھ لو. کیسے تجم پختوں کے زیر وایو دس ہوتا سوائے منگو تو پختوں کے زیر وایو. ہاں اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کیا دیا, یہ دزیر پتور سرے جرے ولور. تو شیعہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, شیعہ حضرات آخری بات کو جو ہے وہ لیتے ہیں, پہلی بات کو جو ہے وہ لیتے ہیں, درمیان میں جو ہے یہ سارا جو قصہ ہے اس کو جو ہے وہ لوگ حذف کر جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور بادشاہ کو یہ اختیار, وہ دے سکتا ہے, جس کو نوازے وہ نواز سکتا ہے, جس کو محروم کرے وہ محروم کر ہو جاتا ہے. تو اس قسم کے جو ہے وہ اعتراضات صحابی کرام پر جو ہے وہ کرنے والے. اسی طرح جو ہے عامر شعبی رحمت اللہ علیہ, مشہور تابعی ہے امام عامر شعبی رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ روافض یہود اور نصارہ سے جو ہے یہ کیا ہی یہ بدتر ہے. روافض سے جو ہے یہ کیا ہے, یہود اور نصارہ جو ہے یہ بدتر ہے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں بدتر ہے؟ روافض صحابہ کرام کی انسلٹ کرنے والے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہود سے جو ہے وہ پوچھا جائے کہ آپ کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے وہ کون لوگ جو ہے ان کی امت میں جو ہے وہ آپ کے نزدیک افضل ہے, تو وہ کیا کہیں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ساتھی, وہ افضل ہے, ہم میں سے وہ افضل ہے. اگر نصارہ سے بھی پوچھا جائے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کی امت میں آپ کے نزدیک جو ہے وہ کس کا مقام اور درجہ ہے, تو وہ جواب دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری. مگر جب روافض سے جو ہے وہ سوال کیا جائے کہ اس امت میں جو ہے سب سے بدترین لوگ جو ہے وہ کون ہے, تو وہ جواب دیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رفقا صحابہ کرام. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر ان سے جو ہے وہ سوال کیا جائے کہ اس امت کے جو ہے وہ بدترین لوگ جو ہے وہ کون سے ہیں, تو وہ جواب کیا دیں گے؟ نبی علیہ السلام کے رفقا صحابہ کرام, کہ یہ جو ہے بدتر ہے. تو وہ فرماتے ہیں عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہ روافض جو ہے یہ کیا یہود اور نصارہ سے بدتر ہے, وہ تو اپنے انبیاء کرام کے رفقا اور ساتھیوں کو جو ہے وہ افضل سمجھتے ہیں, اور یہ جو ہے وہ کیا سب سے بدتر ان کو سمجھنے والے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذہم عرضا من بعد فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آزانی فقد ومن آزاہم فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ ومن آز اللہ یوشک یا خزہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ اللہ فی اصحابی, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کرام کے بارے میں. لا تتخذہم عرضا من بعدی, میرے بعد جو ہے ان کو جو ہے اپنے تیروں کے نشان نہ بنا. جو ان کو محبوب رکھیں گے تو میری محبت کی وجہ سے جو ہے ان کو ان کے ساتھ محبت ہوگی, جن کو میں محبوب ہوں گا تو میرے ساتھی بھی جو ہے ان کو محبوب ہوں گے, اور جن کو میں جو ہے کیا ہوں گا مبغوض ہوں گا, مجھ سے جو ہے وہ بغض رکھنے والے ہوں گے, تو میرے ساتھیوں کے ساتھ جو بھی ان کا بغض ہوگا. اور جن لوگوں نے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تکلیف پہنچایا, اور جس نے مجھے تکلیف پہنچایا تو اللہ کو تکلیف جو ہے وہ پہنچا دیا, اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا یوشک ان یاخذہ ان قریب اللہ ان کو پکڑ لے گا. ان قریب کیا کرے گا؟ اللہ ان کو پکڑ لے گا, اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کر دے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگوں کا وتیرا جو ہے وہ کیا ہوگا, کہ ان کے حق میں جو ہے وہ کیا کریں گے, دعائے مغفرت کہیں گے کہ جو ہم سے پہلے گزرے ہیں تو اے اللہ ان کو بخش دیجئے, یعنی کہ ان پہ لان اور تان کہیں گے, ان پہ جو ہے وہ لانت بے شمار کا نعرہ جو ہے وہ بلند کریں گے. آپ ان کی تقاریر ذرا سن لیجئے, اور اسی طرح جو ہے ان کے جلوس کی جو ہے وہ کاروائی ذرا آپ جو ہے وہ سن لیجئے. اس میں باقاعدہ ایک آدمی جو ہے وہ نام لیتا ہے ابو بکر, تو باقی لوگ جو ہے وہ کہتے لانت بے شمار. اسی طرح جو ہے وہ عمر لانت بے شمار, عثمان لانت بے شمار, اس جیسے جو ہے وہ الفاظ ہوتے ہیں. اور میں نے خود جو ہے وہ کافی تقاریر ان کی جو ہے وہ عربی میں جو ہے وہ سنی ہے باہر دنیا, جو فیس بک اور اسی طرح جو ہے ان چیزوں پہ جو ہے ہمارے سامنے ہیں. باقاعدہ جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں تو ساتھ ہی جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ لانت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ خدا کی لانت ہو, اس پر جو ہے وہ کیا ہو اللہ کی جو ہے وہ لانت ہو. تو جب ایک آدمی جو ہے اپنی ماں پر لانت کہے تو کیا یہ حلالی ہوگا کہ حرامی ہوگا؟ جو اپنی ماں کو جو ہے وہ اس کو انہیں بخشتا ان کو جو ہے وہ معاف کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں, مگر افسوس یہ ہے کہ جہاں پر تو قانون بنتا ہے تو اس کے ملک کا جو ہے وہ جنازہ نکل جاتا ہے. آپ مصر کے حالات کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے, وہاں پر جو ہے ایک قانون ان لوگوں نے جو ہے وہ بنا دیا کہ جو صحابہ کرام کی جو ہے وہ بے عزتی کرنے والے ہوں گے تو یہ آدمی جو ہے وہ سزائے موت کا حقدار ہو. جو صحابہ کرام کی جو ہے وہ کیا تنقید کرنے والے ہوں گے ان کے خلاف انہوں نے قانون منظور کر دیا کہ ان کو جو ہے وہ سزائے موت ملے گی, مگر کافروں نے جو ہے ان کو کب کا چھوڑ دیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کب کا انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا, غیروں کے اشاروں پہ جو ہے اپنے ملک کے جو ہے وہ کیا اینٹ سے اینٹ انہوں نے جو بجا دی, بچوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا, نوجوانوں کو انہوں نے شہید کر دیا, بوڑھوں کو انہوں نے شہید کر دیا, عورتوں کو انہوں نے جو ہے وہ شہید کر دیا, اور پوری دنیا جو ہے وہ کیا ہے مثالی خاموشی کا جو ہے وہ شکار ہے. اپنی زبان سے جو ہے وہ اف بھی جو ہے وہ نہیں نکالتی کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا نہیں. وہ تو صرف وزیر اعلیٰ صاحب تو ہمارے صرف جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے جو ہے وہ خواہاں ہیں کہ کس طرح جو ہے ہم ہندوستان کے ساتھ لگ جائیں. ہمارے وزیر اعلیٰ جانتے ہیں نا, وزیر اعلیٰ پنجاب میاں نواز شریف صاحب, وہ نہیں وزیر اعلیٰ, وہ کیا ہے, وہ تو صرف جو ہے وہ کیا ہے, وہ تو ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کے جو ہے وہ خواہاں ہیں. میں جو ہے وہ حلف اٹھاؤں اور وہ آ کے میرے سامنے بیٹھ جائے, میں حلف اٹھاؤں وہ آ کے جو ہے میرے سامنے بیٹھ جائے, ان کی موجودگی میں میں حلف اٹھاؤں کہ میں ہی وزیر اعلیٰ ہوں, میں وزیر اعلیٰ ہوں, کوئی اور گرے نہیں ہے. اتنی احساس کم طریقے شکار ہے ہمارے حکمران, اپنی زبان سے جو ہے لفظ قدرے جو ہے وہ نہیں نکالتے کہ یہ لوگ تم کیا کر رہے ہو. ورنہ پاکستان کی جو آرمی ہے, پاکستان کے پاس جو وسائل ہے, پاکستان کے ساتھ جو اسباب جنگ ہے, یہ اسلامی ممالک میں جو ہے وہ کیا ہے, سب سے پہلے پوزیشن پر ہے, اور ان کی چلتی بھی ہے پوری دنیا میں. مسلم جو کنٹریز ہیں 58 ہیں یا ابھی جو ہے وہ زیادہ ہو چکے ہیں, ان میں سے جو ہے ان لوگوں کی جو ہے وہ چلتی بھی. مصر کی فوج تو 5ویں نمبر پر ہے, ان کی فوج جو ہے وہ کیا ہے, اسلامی ممالک میں جو ہے وہ 5ویں نمبر پر ہے. ان کی کیا مجال ہوگی جو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ کرے, مگر ہمارے ملک حکمران ہے جو اپنی حیثیت سے جو ہے وہ کیا فائدہ اٹھا نہیں سکتے. اللہ نے ان کو جو حیثیت دی ہے وہ خاموش تماشا ہی بیٹھتے, وہ یہ کہتے وہ جانے ان کا کام جائے, ہمارا کیا ہے کسی کے کام میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مداخل کر اور ہم جو ہے ان کا جو ہے وہ برا ہونا. افسوس کی بات ہے کیا سے کیا مسلمان جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو, تو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا کل اس ملک کے ساتھ نہیں ہو. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا, وَلَا تَجْعَلْ, اور نہ پیدا کر ہمارے دلوں میں غِلًّا, نفرت, بغض, کینہ ان لوگوں کے لیے, آمنو جو ایمان لائے. اے اللہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا نہ کر, ان کے لیے جو ہے وہ حسد پیدا نہ کر, اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر. ربنا انک رؤوف رحیم, اے ہمارے پروردگار یقیناً آپ نرمی کرنے والے ہیں, رحیم مہربانی کرنے والے, یقیناً آپ نرمی کرنے والے مہربانی کرنے والے. تو یہاں پر جو ہے وہ مالفے کا تفصیل جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا.